اور جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے وہاں اس کی جنت بھی ہے، اور وہ جنت کس کے لیے ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، دو باغ ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے پھر دو چیزوں کا ذکر ہے، دو باغوں کا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے دو باغ چاندی کے ہیں، جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کا ہوگا، دو باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب سونے کا ہوگا۔ اور بعض جگہوں پر سونے کے باغ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مقربین کے لیے، سابقون الاولون کے لیے، اور دوسرے دو باغ عام اصحاب الیمین کے لیے۔ اور سارے باغات کا مجموعہ جو ہے وہ جنات ہے، اور اس کا مخصوص مقام بہشت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے کہ میں حساب نہیں دے سکتا، اور اس ڈر سے پھر گناہ چھوڑ دے کہ میں کس طرح منہ دکھاؤں گا، کس طرح فیس کروں گا اپنے رب کو، اس کے لیے ہے یہ باغ۔ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، افنان کہتے ہیں شاخوں کو، رنگا رنگ شاخیں، فنن ان کی جمع ہے، نرم و نازک ڈالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لمبی ٹہنی کے لیے بھی، یعنی ان دو باغوں میں جتنے درخت ہوں گے ان سب کی لمبی لمبی ٹہنیاں ہوں گی، اور پھر ان بڑی ٹہنیوں سے چھوٹی ٹہنیاں نکلیں گی۔ تو دو بڑی ٹہنیوں کی طرف اشارہ ہے، ذواتا دو، یعنی والی، زواتا زو سے ہے، افنان دو ٹہنیاں، یا افنان فنن کی جمع ہے تو ٹہنیوں والی، یعنی دونوں باغوں میں ایسے درخت ہوں گے جن میں بہت سی ٹہنیاں ہوں گی، اور کسی درخت کی خوبصورتی اس کی ٹہنیوں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹہنیوں کے بغیر درخت تو بیکار ہوتا ہے، کیونکہ ٹہنیاں ہوں گی تو پتے بھی ہوں گے، پھول بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، گھنا سایہ بھی ہوگا، اور اگر ٹہنیاں نہیں ہوں گی تو پھر وہ خوبصورتی نہیں ہوگی درختوں کی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان، ان میں دو چشمے ہیں بہتے ہوئے، ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل، دونوں چشمے ہمیشہ جاری رہیں گے، کبھی نہ سوکھیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، پھر دو کا ذکر آیا ہے، اور یہ دو طرح کے پھل ہو سکتا ہے، ایک خشک اور ایک تر، یعنی ڈرائی فروٹ اور فریش فروٹ، یا پھر ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو طرح کا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں باغوں میں ایک ہی طرح کے پھل نہیں ہوں گے، ایک باغ میں ایک طرح کے پھل اور دوسرے میں دوسری قسم کے پھل، اور باغ کے پھلوں کا رنگ، ذائقہ اور خوشبو دوسرے سے بالکل جدا ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پھل تو وہ اتو بھی متشابہ، اور کچھ پھل بالکل نئی ورائٹی اور قسم کے۔ بالکل لفاقہ، ہر قسم کے پھلوں میں سے زوجان دو قسم ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فرش پر، یعنی فرشوں پر، کارپٹس پر، اور وہ کارپٹس یا بیٹھنے کی نشست گاہیں کیسی؟ بطائنہا، جن کے اندر کا کپڑا استر، من استبرق، موٹے تافتے کا ہوگا۔ بطائن جو ہے بطن سے، بطن اندر کے حصے کو کہتے ہیں، جیسے پیٹ کو بھی بطن کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز۔ اوپر کا کپڑا اس کو ابری بولتے ہیں، یہ ہمیشہ استر سے بہتر ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اوپر کا تو بیان ہی نہیں کیا، اندر کا بیان کیا ہے، تو اوپر کا تو نہ جانے اور کتنا خوبصورت ہوگا۔ بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان، اور پھل دونوں باغوں کے قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ دان بنو سے ہے، یعنی بیٹھے بیٹھے، لیٹے، ریلیکس کیے، جہاں چاہیں گے ان کو، جیسے چاہیں گے توڑ لیں گے، جیسے سورۃ الحاقہ میں آتا ہے قطوفہا دانیہ، ان کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف، ان باغوں میں، ان جنتوں میں، ان نعمتوں میں، قاصرات جھکانے والیاں، الطرف نگاہ کی، نگاہیں جھکانے والیاں، یعنی جنتیوں کی بیویوں کی طرف اشارہ ہے کہ جھکی نگاہوں والیاں ہوں گی، نگاہ کو روکنے والیاں پاک دامن عورتیں ہوں گی، جن کی نگاہیں اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں پڑیں گی، نہایت شرمیلی اور باحیا ہوگی، اور عورت کا یہ حیا ہی اس کا اصل حسن ہے. اور جو عورت اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کر سکے، جو نگاہ میں خیانت کرتی ہو، اس کے اندر کوئی حیا نہیں، اور جہاں حیا نہیں وہاں ایمان بھی نہیں. تو جنت میں جانے والی اور جنت میں جنتیوں کی ہم رفیق شرمیلی باحیا نگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوں گی. لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ جن نے، کسی انسان اور جن نے اس سے پہلے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا. یہاں پر یطمثن کا لفظ ہے، تمس کہتے ہیں حیض کے خون کو، اور اسی طرح کماری لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کو، یعنی اس سے پہلے وہ انٹچڈ ہوگی. اور دنیا میں جو کسی کی بیوی ہوگی اور جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی، تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم ان کو نئے سرے سے جوان بنا کے پیدا کریں گے، اور وہ بھی اس طرح ہوں گی جیسے کنواری لڑکی ہوتی ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں اور جنت میں بیویاں صرف انسانوں ہی کی نہیں جنات کی بھی ہوں گی. اور جیسے دنیا میں بعض اوقات کسی لڑکی کو جن پڑ جاتا ہے، تو جنت کی عورتوں کو جنات کا کوئی سایہ نہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد وہ دماغ میں بھی خلل آ جاتا ہے، اور دنیا میں طرح طرح کی پریشانیاں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو. لیکن وہاں پر عورتیں ہر قسم کے نقص اور عیب سے خالی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ، وہ عورتیں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت یعنی ہیرا، والمرجان اور موتی یا مونگے، یعنی انتہائی قیمتی چیز. یاقوت اور مرجان خوبصورتی اور نفاست کے علاوہ قیمتی ہونے اور چھپا کے رکھے جانے کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے. جیسے ہیرے موتی کو انسان راستے میں نہیں پھینک دیتا، سب کے لیے وہ ایکسپوز نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے. یعنی وہ اتنی صاف اور اتنی باحیا اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جس طرح ہیرے موتی اتنی محفوظ، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودہ گوشت اور ہڈی سے باہر نظر آئے گا، یعنی ان کا رنگ اتنا سفید ہوگا اور بہت ہی نرم و نازک ہوگی. حدیث میں آتا ہے جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین اور جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل زمین کی طرف جھانک لے، تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا عروسی جوڑوں میں دوپٹوں کی یا اوپر کی جوڑنی ہے، اس پہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی. تو اہل جنت کی خواتین جو ہیں ان کے دوپٹے کی بھی شان بیان ہوئی ہے. ہم دوپٹے سے بے نیاز ہونا چاہیں تو وہ ایک اور چیز ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہاں پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت ہے، اور دوسرے احسان سے مراد نیکی کا صلہ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، ان کے لیے انعام ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ محسنین کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، دنیا میں وہ محسن تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر احسان فرمائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے. جَنَّتَانِ، دُونَ کا مطلب ہوتا ہے اونچی چیز کے مقابلے میں نیچا ہونا، یا فضل اور شرف کی چیز کے مقابلے میں کم تر ہونا، یا علاوہ اور ماں سوا کے معنوں میں بھی آتا ہے. یعنی ان دو باہوں کے علاوہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، دو اور باہ ہوں گے جو یا تو پہلے سے کم ہوں گے یا ان کے علاوہ ہوں گے. جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ دو باغ جو اعلیٰ قسم کے ہوں گے مقربین کے، اور جو دو دوسرے ہیں وہ اصحاب الیمین کے، جیسے انشاءاللہ آگے سورۃ الواقعہ میں بھی آئے گا. اور ان باغوں کی شان کیا ہے؟ مدہامتان، بہت گھنے، سرسبز اور شاداب. مدہامتان، ادھیمام کہتے ہیں سخت سیاہ سبز رنگ، ڈارک گرین، جتنا گہرا ہو اتنا ہی سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور دہم کا معنی کسی چیز کا تاریکی میں ڈھک جانا، یعنی ان دونوں باغوں کے درختوں کے پتے اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ ہو رہے ہوں. آپ امیجن کر سکتے ہیں ڈارک گرین کلر کو کتنا اپنی طرف کھینچنے والا رنگ ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں جوش مارنے والے. پیچھے آیا نا چشمے بہنے والے، تجریان، اور یہاں ہے لداختان. لداختان اس کی واحد ہے، ابلتے ہوئے، جوش زن، جن کا پانی کبھی بند نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں سمراد اہل جنت پہ خیر و برکت برسانے والے. ابن مسعود کہتے ہیں اولیاء اللہ پر کافور کا ابلتا ہوا چھڑکاؤ کرنے والے. حضرت انس کہتے ہیں مشک اور امبر کا ابلتا ہوا چھڑکاؤ کرنے والے جیسے بارش کا چھینٹا. یعنی ان چشموں کی جو پھوار ہے اس میں ایسی خوشبو ہوگی جو ساری جنت کو معطر کر دے گی. کبھی آپ نے ایسا فاؤنٹن دیکھا جس کا پانی جو ہے بہنے کی بجائے اوپر کو اچھل رہا ہو؟ اس کی خوبصورتی اور حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو یہاں نداخہ جو ہے یہ اوپر کو جانے والے، جوش مارنے والے، یعنی چشمے کا زور سے پھوٹنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسا سین کبھی انسان کو نظر آئے تو انسان دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، دیکھ دیکھ کر اس کو بور نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی طرف انسان کو کھینچ لیتا ہے، محو کر لیتا ہے. کیونکہ بہت پریشر کے ساتھ پانی اوپر کو جاتا ہے نا، جیسے آبشار گر رہی ہوتی ہے نا، وہ تو اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ نیچے سے اوپر جائے گا. اس کو وہی امیجن کر سکتا ہے جس نے کبھی ایسی چیز دیکھی ہو. ایک تو یہ جو ہمارے چوراہوں پہ چھوٹی چھوٹی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نہیں، ان سے نہیں تشبیہ دیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار ہوں گے. یہاں پھر آپ دیکھیے کہ فاقحہ کے بعد نخل کا ذکر الگ ہے اور رمان انار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان باغوں میں اچھی عورتیں، خوبصورت عورتیں ہوں گی. خیرات نیکیوں، بھلائیوں اور خوبیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں عورت کی اچھی صفات کا ذکر ہے کہ بہت نیک عورتیں ہوں گی، اچھے اخلاق کی ہوں گی، بہت زبردست خوبیوں والی ہوں گی. اور حسان کا لفظ جو ہے حسین کے معنوں میں ہے، نفیس، عمدہ، حسن و جمال میں یکتا، بے حد خوبصورت. فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، حوریں جو ٹھہرائی ہوئی ہوں گی خیموں میں. پھر ان کے پردہ نشین ہونے کی طرف اشارہ ہے. مقصور قصر سے ہے یعنی روکی ہوئی، اور خیام خیمے کی جمع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، یعنی دنیا کے خیموں کی طرح نہیں بلکہ موتی سے بنے ہوئے ہوں گے. ان کا عرض 60 میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے. حور مقصورات فی الخیام، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں کسی جن و انس نے چھوا نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اہل جنت کو ملنے والی جو عورتیں ہیں ان کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ باکرہ یا کنواری ہوگی، دوسرے یہ کہ وہ شرمیلی ہوگی، با حیا ہوگی، پھر یہ کہ وہ خوبصورت ہوگی. متکئین علی رفرف، رفرف کہتے ہیں قالین کو، چاندنیاں، تکیے، غالیچے، عمدہ قسم کا فرش یا بچھونا. اور رفرف کا لفظ سبز رنگ کے ریشمی کپڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس سے عموماً تکیے اور زینت کا دوسرا سامان بنایا جاتا ہے. ہرے بھرے باغیچے یا غالیچے، خضرن سر سبز سبز رنگ کے. وہ ابقرین اور نادر نفیس، ابقری کہتے ہیں عربوں میں عجیب چیز کو. در جاہلیت میں جنوں کے دار السلطنت کا نام ابقر بلایا جاتا تھا، جہاں صرف جن اور پریاں رہتے تھے، جسے اردو میں ہم پرستان کہتے ہیں، اور اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہوتا. اب بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کی بہت تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، آؤٹ آف دس ورلڈ. تو اب قری کا معنی کیا ہے، آؤٹ آف دس ورلڈ، دنیا سے تو کوئی تعلق ہی نہیں، بالکل ہی انوکھے، جن کی مثال ہی نہیں ملتی، بہترین، عمدہ ترین، یہ لفظ ہی نہیں ہے جن سے انسان مطلب واضح کر سکے. حسان، بہت خوبصورت، نفیس. یہاں دیکھیے کہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نفاست اور جو ان کی جدت اور ندرت اور ان کا نیا پن ہے، اس کا بھی خاص ذکر کیا گیا ہے. اور ابقری اس انسان کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اندر بے پناہ خوبیاں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ استعمال کیا، لم ار ابقری یفری فریا، میں نے کوئی ابقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے برابر کا لکھتے تھے. فبئی آلائے ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اچھا، یہاں پر جب بار بار نعمتوں کا ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرنا منع نہیں ہے، ان کا استعمال منع نہیں ہے، زہد اور تقویٰ کے خلاف نہیں ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ انسان ان کا غلط استعمال نہ کرے، ان کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. تبارک، یعنی اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو تو برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں، یعنی اس کا تو ذکر کرنا ہی باعث برکت ہے، باعث عزت و عظمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بڑی بزرگی اور عزت والا ہے اور دوسروں کو بھی عزت عطا کرنے والا ہے، دوسروں پر اپنا لطف و احسان کرنے والا ہے. یعنی جس کا نام ہی بہت بابرکت ہو تو وہ خود کتنا بابرکت ہوگا. برکت کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی جو خیر و بھلائی سے بھرپور ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر کہتے، 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر اس کے بعد یہ دعا مانگتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ جو دعا ہے نا، ہر نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے سلام پھیرتے ہی، اس کو نہ بھولیے، کیونکہ اس کی تاکید آئی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کو بھی لوگوں نے اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کے لمبا کر لیا ہے، تو وہ جو اضافے ہیں ان کے بغیر پڑھیں تو زیادہ بہتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان

فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اب سورت کا سٹائل دیکھیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی الرحمن کی, پھر قرآن کا ذکر, انسان کے بولنے کا ذکر, پھر باقی نعمتوں کا ذکر, انسان کی تخلیق سمیت بہت سی چیزوں کی تخلیق کا ذکر. جب مختلف چیزوں کی زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہو چکا تو اختتام کس پر ہوا؟ کل من علیہا فان. یہ سب چیزیں دکھا کے کیا فرمایا؟ سب ختم ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کے بعد پھر انسان کے کچھ اعمال اور حالتوں کی طرف اشارہ, پھر آخرت کے حساب کتاب کی طرف توجہ دلائی گئی, اس کے بعد دوزخ اور جنت کی ڈسکرپشن بتائی گئی کہ انسان ان دونوں میں سے ایک مقام کا انتخاب کرے اور اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرے. اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی دو صفات, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو یہ سورت ایک انوکھی سورت ہے جس میں ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت, انتہا پہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت, اور بیچ میں ہر چیز کی دو قسموں کا ذکر. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو دو کا تصور ہے نا, یہ کمپلیٹ کمپیریزن ہے. یا یہ دو راستے ہیں, دو طرح کے عمل ہیں, ملی جلی کوئی چیز نہیں, کلیئر کٹ دو ہیں, ایک فانی ہے ایک باقی ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ کنٹراسٹ دکھایا گیا دو دو کا ذکر کر کے. اور پھر ایک چیز بس ایک ہی بار آئی ہے, قرآن. قرآن کے پیرلل دوسری کوئی چیز نہیں آئی. تو قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا بھی برابر نہیں ہے, اس کے ساتھ تعلق رکھنا اور نہ رکھنا ایک نہیں ہے. اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کر کے, جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کے کسی باغ میں گھمائے اور ایک ایک چیز دکھائے, جیسے بزرگ لوگ چھوٹے بچوں کو لے کے نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تعارف کراتے, اچھا یہ دیکھو یہ پھول ہے, یہ ٹہنی ہے, یہ پتا ہے, یہ پانی ہے, سب چیزوں کا کر کے پھر اینڈ سٹوری کیا ہے؟ کلو من علیہا فان. اس میں کھو نہیں جانا, یہ سب ختم ہونے والا ہے, اس سے آگے ایک اور جہان ہے, اس میں اس سے زیادہ خوبصورت چیزیں, لیکن اس کے لیے پھر اچھی سیرت چاہیے, اچھا عمل چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ سکون دینے والی چار چیزیں ہیں, ہریالی, بہتا پانی, پھلوں والے درخت, اور پسندیدہ شخصیت, یعنی جس کے ساتھ آپ ہو ان جگہوں پر. تو یہ ساری چیزیں یہاں جمع کر دی گئی ہیں. اب دیکھیں کہ پچھلی سورت میں مختلف قوموں کا ذکر کر کے کہاں پر بات ختم ہوتی تھی, کذبوا بآیاتنا کلھا, انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا, اور دیکھو انہوں نے میرے جو ڈراوے تھے ان کا انکار کیا. فکیف کان عذابی و نذر, تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ فبے یا علی ربکما تکذبان, اے انسان و جن, تم ساری نعمتیں پا کر کیسے جھٹلاؤ گے, جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو, اگر تم نے بھی جھٹلا دیا تو کس انجام کو پہنچو گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.